Doncs ja tornem a estar aquí i hem començat aquesta segona hora amb els suecs Darkwater. Darkwater. Una formació que es va crear l'any 2003. Darkwater, my friend. Que van estar fent concertillos fins que van editar aquest Calling the Earth to Witness, el seu àlbum debut el passat 2007. Sí, i aquest tema és All Eyes on Me. És dels que m'anem a mi, tio, així molt sinfònic. És, sí, ja ho diuen ells, que barregen una miqueta estils dels, com Dream Theater o Symphony X. Genial. Dos megabandes. És tremendo, exactament. Dos bandes collonudes. Per exactament, no hi ha res més a dir. I l'altre dia vam dir, hem d'omplir el programa amb algun tema. Sí, fa de temps que no escoltem Therion. Therion, uns altres suecs, tio. Uns altres suecs. O sigui, jo quan faig el tracklist... Vam estar... En sèrio, que agafo els temes a l'atzar i tot queda lligadíssim. És impressionant. Però bueno, tio, mira, vam estar escoltant cançonetes... Bueno, vas ser tu, de fet. Sí, bueno. Que vas dir, vull escoltar Therion. És que me lo tenia ahí, jo què sé. I Therion vol dir bèstia en grec. Pues si no sabíeu... Jo tenia una bèstia dentro. I quería escucharla, mi bèstia interior. Però ells diuen que no, que no ho van agafar el nom per això, sinó pel nom de l'àlbum de Celtic Frost, Omega Therion. Van agafar Therion i han fet el tema, no? Un tema que es diu Omega Therion, però no, avui no l'escoltarem. Un altre dia. Avui anem a emborratxar-nos una miqueta. Primer van escoltar, van començar tocant death metal. Posa sí, aquí. Sí, sí, sí, allò, canyeros, i es van anar... Em sembla... increïble. Perquè després d'escoltar unes quantes cançons... Sí, no, i sobretot a l'últim, el que tenim més present, el Gothic Kabbalah, sí. Aquest és molt més tranquil. És molt tranquil·let, tio, es van apaciguando. Sí, ja, però ja, bueno, ho diuen que quan més grans ens fem, més calmadets ens tornem. Vam tenir l'ajuda del nostre... Del nostre amic Sergi, que per cert... Amic Sergi. L'Angelina ens havia demanat el tema de Darkwater, que no ho hem dit. Sí, és veritat, tio. Doncs ens va ajudar. Ens va ajudar. I vam triar un tamasso. Anem a emborratxar-nos. Me conozco unos temillas así un poco más cañeros, perquè nosaltres estàvem mariconeros total. Sí, estàvem nyonyos. Però bueno, tio. I al final, doncs, vam dir, ens emborratxarem amb el vi de Aluca. Sí. Wine of Aluca. Therion. amb un final molt happy metal. Happy metal total. Que l'anomeno jo. Happy metal to you. Això era Wine of Aluka. Però bueno, és un dels temes que fotien una mica de canya. Bueno, tots els temes fotien canya, el que passa que tenien unes intros molt llargues, molt tostón. Bueno, ens hem quedat amb aquest i altres dies ja n'escoltarem uns altres. Aquest era d'acollida pròpia, no era petició de ningú, però seguim amb les peticions perquè n'hi ha moltes més. Aquesta vegada ens arriba de la mà de la Cristina. Home, els nostres Guns N' Roses. Els nostres amics Guns N' Roses que... Allà els vam posar a parir l'altre dia. Si ens fixem, totes les cançons que hem posat dels Guns, excepte la que vam posar de l'últim disc, del Chinese Democracy... Són del mateix disc. Totes són de l'Appetite for Destruction del 87. És un gran disc, tio. O sigui, és l'únic disc. El millor, bueno... És l'únic disc. Després hi ha... Els espagueti aquell, el no sé què, però... De l'espagueti western aquest, no, res. Tots són versions. Però bueno, del... Coses rares. Dels Dolphin Illusion 1 i el Dolphin Illusion 2... Sí. Hi ha cançons que estan molt bé, tio. Bueno... Bueno, tens... Algunes, sí, va, vinga, va. Bueno, tio, tens unes quantes que vam posar l'altre dia una, tio. ens calmarem una miqueta amb el ritme que portem. I recordem també que el baixista de l'època original dels Guns N' Roses, el Duff McKagan, està en gira en solitari, actualment, i em sembla que vindrà a Barcelona, no sé quin bueno, dia, però em sembla que passarà per aquí. Què toca aquest noi? Vindria a tocar un hard rock tipus Guns dels inicis, sí. No és allò un heavy... Pues serà dels únics, perquè però... dels altres és que no han fet una merda. Bueno, i el Slash havia de treure un disc en solitari, el que sí, passa sí, és que ara fa molt que no sé res. Fa molt que no el truco i li dic, Slice, què? Sí, clar. Truca-li i li dic, tengo aquí una botella de Jack Daniel, patí. Exacte, i un barret de copa nou, tio. Un barret de copa. Que el que portes ja està xafat. Perquè fa molt de temps que no... És que no, no, que, no, que, no. Que no peguen, tio. Que no. De moment ens quedem amb la seva bona època, com dèiem, sí, de l'Appetite for Destruction, aquest Mr. Brownstone. We'll be right back. Això era Mr. Brownstown, un tema rockerillo, eh? Jo estic molt indignat amb aquest home, tio. Per què? Perquè 13 anys per fer una merda... Ah, bueno... Això ja ho hem criticat, no cal repetir-ho. Aquest és el millor disc que va... Bueno, no cal repetir-ho. Els altres discs, algunes cançons, però és que l'Slash tampoc és que no ha fet res. O sigui, no. Sobretot no, amb la Paulina que... Rubio i jo què sé. Mira, doncs del Duff McKagan escoltarem alguna coseta. A veure si és l'únic que ha fet una cosa interessant. No sé, perquè sé que em van enviar el single. El que passa que no l'hem posat. Buscat. També té raó, eh? Busca'l, tio. El tinc per casa, el tinc per casa. Mira, doncs la setmana vinent potser posem algú de l'exbaixista de Guns N' Roses. Ara, de moment, el Guillem ens fa una petició canyera, eh? Bueno, també tenim que dir que era per la Cristina, l'hem dit. Exacte, sí. Era una petició de la Cristina. I com dèiem, saltem a... De la Cristina fins... A Alemanya. Ah, i anem al Guillem. Anem a Alemanya. A Essen. Ah, hi ha una mica més de canya, eh? Bastant més canya, eh? Trash. El que passa és que només fa... És dos anys posterior a l'Appetite for Destruction, l'àlbum del qual extraiem el tema, sí, aquest. Sí, però... Però és que ja amb el nom de l'àlbum ja ho diu tot, eh? Extreme Aggression. Casinà. Doncs escoltem, a veure què ens treu el... A veure si em treu el sabó de boca dels Guns N' Roses. Ja t'ho dic que sí, això és Betrayer. Listen, thank you. Així es diu aquest tema. Pensava que s'acabava, tio. Ah, us hem enganyat a tots, eh? No, jo també m'he quedat així una miqueta parat. Bueno, Déu-n'hi-do, Creator, eh? Foto una calla de l'hòstia, eh? Doncs espera't amb els que venen ara, que ja que portem dos temes que són bastant clàssics... Modern Metal. Anem a algú novetat. Anem a novetat. Trash, Death, Hardcore. Tot una miqueta barrejat. Un grup que es va crear l'any 2007 i que presenten l'àlbum Human Museum. Ells són els Icon in Me. Bueno, i això és el Dislocated. ¿Cómo tienes el hombro? ¡Dislocado! Yeah. Això era Dislocated, els Icon in Me. Collons. Aquests sí que són canyeros, eh? El que sí que se li té que dislocar és la veu, tio. La veu i... Perquè jo no entenc aquesta gent. Té que tenir un xorro de veu impressionant. Home, tio, això segur. Després d'una cançó, jo canto, vaig cantar un gol a la Champions i em vaig deixar la veu. Ja estàvem afònics. I van ser 5 minuts. I imagina't, aquests tios en un concert. Home, jo ja... Quan vam entrevistar a Matías Nígar, dels Turisses... Sí, bueno, ja ho vas veure. Ja té un tros de veu que no vegis, eh? D'allò, però bueno, tio. Doncs mira, parlant de Turisses... Deu ser la cervesa, eh? Que la cervesa, el cafè, tabac. Seguim amb una altra novetat. Una novetat que ens arriba des de Canadà, d'una banda, que es diu Blackguard, i que practica un estil... També xungo, curiós. Xungo de definir, eh? Children of Bodom, Wintersun, Enciferum i Clary vindrien a ser les seves referències, o sigui, estaríem parlant d'un folk metal èpic, vale? Tirant per la vessant èpica, vikinga. I la curiositat d'aquest grup és que són uns nens, són 6 xavals menors de 20 anys, vale? I que el seu àlbum Profugus Mortis ha sortit editat ni més ni menys que per Nuclear Blast. Casinar. O sigui, la discogràfica de les discogràfiques, podríem dir, en el món del heavy metal. I és que... de 3.000 bandes que es van presentar, eh? Sí, sí, tio, la discogràfica es veu que va fer un concurs a través del MySpace, va dir, envieu-nos maquetes i la que més ens agradi, editeu el disc amb nosaltres. Bueno, déu-n'hi-do. I com deies, eh? Aquests nanos. Més de 3.000 bandes i Blackguard van guanyar aquest contracte discogràfic. Jo diria... Donaria el que volguessis perquè per ser un jurat. Sí, no? Eh? Perquè has d'escoltar coses... Has d'escoltar de tot, tio. Des de coses patètiques, podríem dir. Patètiques fins a coses com fins això. Fins a coses boníssimes, com per exemple aquest The Sword. De Blackguard. Doncs així sonen aquests joves canadencs. Collons. Blackguard. Doncs no semblen canadencs. Quasi res, eh? Bueno, després, mira, de ser escollit d'entre 3.000... Què és el que estaves dient tu ara, eh? Bueno, més de 3.000. Que estàs allà amb un sofà? Entre molts... A veure, jo suposo que això ho dividirien. Potser són 10 persones i diuen, mira, d'aquests tens que quedar-te amb dos o tres. Sí, vale, però és que si, igual, si són 3.000 bandes a repartir entre 10 persones, segueixen sent 300 bandes per persona, eh? No, que escoltes? És que això té que ser l'hòstia. O sigui, és que no només aquests valdrien la pena. O sigui, valdrien la pena molts grups. Sí, clar, però... Tu el que estàvem pensant que també a veure quin estil de metal buscaven. Clar, també. Molts serien palla total. O sigui, esto anar, i després van escollir, clar, tio... Clar, però és que... Dividirien. Tu imagina't, no? Que ets un grup que no t'estàs menjant un torrat, vale? Tens ja els teus 30 i pico anys, o sigui que la teva carrera hauries d'estar ja... Bueno, entradillo en el mundo. Ja un... Entradillo en el mundo, vale? I et venen uns niñatos. Perquè si ja tens 30 i pico, els de menys de 20 anys, tots niñatos, m'han quitat el contrato discogràfic de mi vida. Però bueno, jo crec que ha de fer una mica ràdio. També s'ho mereixen, tio. Pues, clar, però jo amb els segons... A mi m'han agradat, i mira que això, que aquest tipus de música a mi... Pues, els que van quedar segons, també els hi podrien fer alguna cosa, no? Perquè segur que eren boníssims. Sí, també tenia que ser l'hòstia. Els 10 primers haguessin hagut de tenir algun tipus de premi, reconeixement o alguna cosa, perquè jo crec que han de ser bons. Home, ser molt bons. Si de 3.000 i pico només s'han escollit aquests perquè són els millors i els altres són una merda... O apaga i vámonos, apaga i el mundo del metal està molt mal, eh? Està molt mal, entonces... No ho crec, no ho crec, però estaria bé saber... No sé, ni que fos el top 10, no? Els 10 millors que es van presentar, estaria bé saber-los. I es deuria presentar algun nacional o què? No ho sé, però és que per això també m'agradaria saber-ho, tio. Home, segurament que algú va mirar per allà, bueno, i es va enterar i ho va fer. Anem a uns altres que també són de la vieja escuela. Estos ya son viejos conocidos nuestros, ya. També són alemanys. I a més d'aquest disc, el Nightfall in a Million Hearts. Per mi és un dels millors que tenen. Sí, per mi també. O com a mínim... El directe... Que jo me l'he escoltat més directe. I que més m'agrada. A mi el directe és el Tokyo Tales, aquell que tenen, que és una passada, tio. Tokyo què? Tokyo Tales. Perquè no, que no Tokyo Hotel, eh? No confonem. Que no, i que no em toquis els hotels. Els hotels. Però bueno, tio. Doncs la Susana ens demanava des del Nightfall in Middle-Earth... The Curse of Feanor. Don't feel the eyes of the dark. All hope is gone, but I swear. Ara entrant amb el Nightfall in Middle-Earth, en la Tierra Media, m'han entrat ganes de veure el Senyor dels Anells una altra vegada. Hòstia, a mi també, tio, però això és una tarda d'aquelles que comença després de menjar a la una del migdia. Exacte, per acabar a la una de la nit. La primera, te la fots... Entre pecho y espalda. Entre pecho y espalda, comiendo ahí tranquilamente. Després vas al llit o on sigui, on tinguis la tele. I t'estires allà una miqueta. I les altres dos. T'adorms alguna, que són 4 hores, i a la tira. I a l'última, al final, plores. I te'n despertes a l'última, el retorno del rei, ja, despiporre. I llestos. Doncs això era The Curse of Feanor, una petició de la Susana, dels Blind Guardian. I ara seguim amb un grup de metalcore que últimament estem posant bastant. El Rubén ens ho demana, això sí, a través de calimetal.radiotian@hotmail.com. Ahí estamos, por fin. Des del mail ens estan arribant bastantes peticions. Banda, com dèiem, metalcore. Una banda també, eh? Sí, sí, sí, metalcore dels Estats Units. Asylum Dying. L'Ultimate Good, no sé què. Ultimate Metal God. Classificats com els déus del metal als premis de la MTV2. Bueno, tio. Déu-n'hi-do, eh? A veure com sonen, perquè... Per sobre de Lamb of God o Mastodon, que recordem, els dos venen al Sony Sphere aquí a Barcelona l'11 de juliol. De moment, doncs mira com sonen amb aquest Forsaken des del An Ocean's Between Us del 2007. Dance. Not broken dreams, never fall down. El moment friki. Doncs hem arribat al final, ja. Com no, nuestro... Oh, oh, oh. Hem d'acabar, com sempre, el programa lamentant-ho molt per tots vosaltres. Només són dues hores. Estaríem aquí fins demà. Queda poc, eh? Per això t'ho dic. Queda poc, però... Perquè, més, no, perquè jo em dormiria, eh? Però no serem nosaltres qui entrem a l'endemà, sinó que serà el Glenn Tipton. Glenn Tipton. Que, per qui no us soni, segur que a molts us sonarà, és el guitarrista de Judas Priest. El mateix. El tio ha fet una versió del Painted Black dels Rolling Stones. Avorrit, també. S'avorria. Sí. Bueno, és que també està superversionada ja, aquesta cançó. Sí, tio. Super... La més sonada, la de Rage. Això mira, l'he escoltat avui, aquesta. Veus? Veus? L'he escoltat avui, l'original. La dels Rolling. La dels Rolling Stones, que surt de la pel·li de jaqueta metàl·lica al final. Sí, exactament. Exactament, banda sonora. Me l'he fotut per dormir la siesta i... Home, bona pel·li, també, per fer la migdiada. Bueno, també. M'apetecia. Sort d'alguns que poden fer migdiada. Bé, doncs acabem amb aquesta petició que ens ve de la mà de la Racaleta. Ens va demanar el Painted Black tocat per Judas Priest, en aquest cas en solitari el guitarrista, el Glenn Tipton. Nosaltres us hem de deixar fins la setmana vinent, que portarem doncs, moltes més peticions i molta més música i moltes més cosetes. Aquí estaremos otra vez. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit a tothom. Bona nit. I que vagi bé.